Zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. NTR. Code boswachter, radio lawaai papegaai, het zakmes, Minoes, paard van Sinterklaas. Ja, die ook. Abeltje, Ibbeltje, Otje en Knofje. Pluk van de Pettenflat, Brammetje Baas, Wiplala, Dolfje, Weerwolfje, Kapsalon, Romy. En hoe overleef ik mezelf? Dankzij deze vader en dochter voor altijd in ons geheugen gegrift. Hier zijn Tamara en Bernie Bos. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Tamara, waarom gaf die man daar, Bernie Bos, in de tijd, samen met zijn toenmalige vrouw Annelies, jouw moeder, hè, jou voor Sinterklaas zulke, excuus helemaal, kleine kutcadeautjes? Omdat ze heel weinig geld hadden. Dat is de enige reden. Ze waren vrij beperkt in hun budget, toch? En dat deed mij twijfelen aan mijn eigen liefheid. Of ik wel lief genoeg was, omdat Sinterklaas mij niet echt bedeelde met grote cadeaus. Want hoe groter, hoe liever. Ja, precies. Mijn buurmeisje kreeg echt een poppenwagen, bijvoorbeeld. Toen hebben zij, toen ik 5 was, gezegd... mij laten delen in het grote geheim dat hij misschien wel niet bestond. Maar dat... Wat vroeg is. Ja, en dat, maar ik wilde er ook helemaal niet aan. Ik geloofde dat helemaal niet. Jij hield hardnekkig dat geloof vol. Ja, ik was boos op hun en de burgemeester stond toch aan de kade altijd. En, dus ik heb gewoon nog tot mijn 8e lekker doorgeloofd. Ja. Hey Bernie, was dat inderdaad de reden, economisch? Nou, we hadden echt heel weinig geld. We verdienden, ik geloof, 1000 gulden. En daar moesten we met z'n drieën van leven. En dat was in de tijd dat een huis huren kostte dan 300-400 gulden. Dan was je al bijna de helft kwijt. Dan was je bijna de helft kwijt. Ik weet dat ik dan in het weekend kocht ik wel eens een 3 blikjes Bavaria bier voor 1 gulden. Dat was mijn alcoholische consumptie toen de tijd. Ja, dat is later wel veranderd. Dat is enorm veranderd. Moet je niet meer aan denken. Nee, we hadden dus geen cent te makken. Nee. En, wat deed je in die tijd dan? Toen Tamara 3, 4 was, was ik een zogenaamde projectleider van een jongerencentrum in Middelburg. En dat was een soort open jongerencentrum. Dat was in de tijd van Fantasio en Paradiso. En dat soort centra moesten ook in het land komen. Uh-huh. En ik deed vroeger wat kunstjes in Haarlem, in het Electric Center. Dus ik dacht, nou, zo'n centrum wil ik wel runnen. Dus ik had daarop gesolliciteerd. En ik kreeg die baan. Maar verdienen deed het 25. Niet. Nee. En wat deed Annelies niet? Hè? Annelies die studeerde. Later, toen niet, geloof ik. Toen was zijn moeder de eerste, ze ging MO Nederlands doen. Ja, MO Nederlands gedaan. Ja, ja, ja. En daarna heeft ze culturele antropologie en sociologie gestudeerd. Ja, jullie zijn op een bepaalde manier de belichaming met z'n tweeën van Sinterklaas geworden voor een aantal Nederlanders. Het werd al gememoreerd in de inleiding natuurlijk daarnet door Soendos. Paard van Sinterklaas, wie heeft de film niet gezien? Maar wat is daarmee aan de hand, Tamara? Met dat paard van Sinterklaas. Je wou een grapje maken? Nee. Ja? Nee, vaak mensen die geen kinderen hebben, hebben hem niet gezien. Dus ik was benieuwd of jij hem wel had gezien. Ik moet bekennen dat ik hem nu heb gezien. Ja, zie je. Ter voorbereiding van heel de uitzending. Goed, nee, want er zijn vaak mensen die geen kinderen hebben, die weten er eigenlijk helemaal niks van. Wat was je vraag? Er is iets met die film. Ja, er is iets mee. Nou, kijk, die film, los van dat hij heel moeilijk was om te maken, dat het een hele strijd was, hè, en dat meerdere keren zijn afgewezen, is die film eigenlijk toen die uitkwam, eigenlijk. Ik geloof op de dag dat hij uitkwam, zei iemand al, dit is een klassieker. Je hebt een klassieker geschreven. En dat bleek eigenlijk ook zo, omdat hij gewoon jarenlang, meerdere keren per Sinterklaasperiode werd uitgezonden door de NPO. Dat is jammer als je een klassieker schrijft waar een soort pieten in zitten en er een voortschrijdend inzicht is. Mm-hmm. Waardoor je denkt, ja, kan dat nog wel in deze tijd met kinderen die we hebben daar allemaal nu andere ideeën over. En betere ideeën, vind ik. Dus dat was het idee. Terwijl de film op zich natuurlijk gaat over veel meer dan alleen maar Sinterklaas en Zwarte Piet. Het gaat over integratie. Het is ook een van de weinige jeugdfilms waarin een kind met andere roots dan Nederlandse roots de hoofdrol in speelt. Dus in die zin was die film ook voor... Er zitten Marokkaanse mensen in, er zitten Chinese mensen in. Zeker. En Winky is natuurlijk Chinees en de bezorger in het restaurant is Marokkaans. Maar ook om even de tijd aan te geven, toen ik dit schreef, werd ik heel vaak voor politiek correct versleten. Zo van, hoezo zit er een Marokkaanse bezorger in? Ja. En dan zei ik, nou, ten eerste omdat ik laatst bij een Chinees was waar dat was. En dat vond ik heel grappig. Komt voor in het Komt leven, voor. Geloof me of in welke niet. Wereld leef jij? Ja. En het tweede, dat het ook mij goed uitkwam, omdat ik wilde niet een Chinese bezorger, want dan maakte dat de Chinese mensen niet Chinees konden praten met elkaar. Dus dat zat goed. Ja, maar Bernie, ik zeg Denemarken. Ja. En jij weet waarom. Ik geloof dat bij een workshop in Denemarken Tamara er is op gewezen van, hey, kan dat wel? Ja. Al voor dus dat de film werd gedraaid. Ja, ja. Ja, maar luister, dat was... Eerst Bernie. Zij kan het beter vertellen, want ik heb het natuurlijk een beetje gehoord. Maar ja, goed, jij bent er ook. Dus wat herinner jij je? Dat Tamara mij vertelde, toen de boel hier een beetje escaleerde op dat gebied, van dat zij door Denen, meen ik, en Engelsen of zo gezegd werd van, hé, hey, zou je dat wel doen? Nee, er was altijd een Ierse vrouw in mijn clubje die zei, Tamara, what the fuck, Black Pete? Dus toen zei ik, die komt door de schoorsteen. Nou, dat hele verhaal allemaal. En daardoor wordt hij zwart. Ja, precies. Maar ik heb wel al, doordat ik het daar ontwikkeld heb, was Zwarte Piet al best wel minimaal aanwezig in het script. Maar ja, je krijgt toch met versiering en met dingen. En dan zijn ze op een set en dan is er een Sinterklaas die zegt, ah, is wel leuk als die Piet de zakjes vergeten. Dus dan opeens wordt het toch wat meer. Ja. Maar en voor een goed begrip, die workshop waar je die eerst ontmoette, was, meen ik, in Denemarken? Dat was een drie weken. Drie keer terug. Maar Bernie was daar niet bij. Nee. Maar nee. Wat ik wil zeggen, Bernie heeft daarvoor al 10 jaar daarvoor heb je al gewerkt aan iets met allemaal gekleurde pieten, toch? Dus het is helemaal niet iets nieuws. Voor ik bij de VPRO begon, kreeg ik een opdracht van de publieke omroep, had toen altijd jaarlijks een musical. En ik werd gevraagd door de oude De Mol, of ik die musical voor Konamus, was dat, wilde schrijven voor de publieke omroep met Joop Stokkerman samen. En toen had ik een musical idee ontwikkeld met gekleurde pieten. Dus zeg maar heel erg... Avant la lettre dus. Maar toen kreeg ik een baan bij de VPRO. Werd het zo druk en was ik half weg in het buitenland en half aan het keihard aan het werk. En toen heb ik dat nooit meer geschreven, heb ik die opdracht En is er nu, al was het maar langs digitale weg, om die film te behouden, niet iets te doen met die zwarte bieten? Ja, dat proberen we ook uit te vinden. We proberen dat nu te financieren. We kunnen het digitaal veranderen. Want dat heb je dus voor deze Sinterklaas niet gered, om dat te veranderen? Nee. En het is een initiatief wat iemand heeft genomen. Die heeft contact met ons opgenomen en gezegd, kunnen we dat proberen? We hebben het vorig jaar zelf onderzocht, maar het was veel te duur. Dat geld wilde nog de omroep, nog het filmfonds, nog AI betalen. Hoe kan dat zo duur zijn? Want je zou zeggen, een beetje technisch. Ja, dat schijnt toch die... best ingewikkeld. Nou, ik geloof, als je de pieten helemaal een andere kleur maakt, dat niet zo'n probleem is. Want dat kan je met een druk op de knop. Maar als je ze roetveeg wil maken, wel. Amen. Dat duur is. En het is op een ton begroot, toch? Ja, maar ik denk, films. Kom op. Een ton om die gezichten en kleurtjes. Maar je hebt ook de versiering en allemaal meer dingen. Maar ik denk dan, kom op jongens, film van onze NPO. Dit is een klassieker waar we nog eeuwen... Doe wat aan. Ja, waarom wordt wel Grim gehermonteerd op kosten van AI? Hoe belangrijk is dat? Nog één klein dingetje. Ja. Ik zat even te googlen op aanraden van een kameraad van me. Die hoorde dat we deze uitzending zouden doen. En ik ging naar Bol.com en hij had gelijk. Die DVD met het paard van Sinterklaas is in de niet veranderde versie gewoon te koop. Hoe zit dat dan weer? Ja. Nou, die voorraden zijn ingekocht en die worden gedumpt door de Daar heb ik niks mee te maken. Wij kunnen dat niet meer terughalen. Als een winkel 100 boeken koopt en die zegt, die boeken mogen niet meer verkocht, dan verkoopt hij ze uit. Of die komen niet meer in de boekhandel. Dus het is uitverkoop, als het ware. Ja, ik vind het ook heel raar, maar ja. Ja, dat is toch. Nee, dus je hebt als maker die tot, laten we zeggen, voortschrijdend inzicht is gekomen, daar uiteindelijk dan even amper iets over te zeggen. Totdat het uitverkocht is. Oké, nou, waarvan acte? Maar die film werd ook al heel lang uitgezonden. En 2 jaar geleden hebben wij zelf gezegd tegen het publiek van, jongens, doe dat nou niet meer, haal hem eruit. En dat hebben ze toen gedaan. Okay. Dus dat kwam bij ons vandaan. Ja. Bernie, als ik nou eens met jou naar je jeugdjaren ga, wat was in alle eerlijkheid onuitstaanbaar aan jou als kind? Onuitstaanbaar. Ja, gewoon nou, dat je zegt, onuitstaanbaar. Ik kon vermoedelijk geen enkele vorm van gezag verdragen. Dus op de lagere school kreeg ik iedere dag strafwerk. Ja, want Tamara heeft jou wel eens omschreven volgens mij als een geboren anarchist. Nou ja, dat is zwaar overdreven. Nou, maar dat is met alles toch, ja, wat ze zegt? Ja, zeker. Maar ja, ik was gewoon een hele lastige leerling en ik wilde niet deugen. Op school niet en buitenschool ook niet. Waar en bleek dat dan uit? Wat deed je? Wat liet je? Ik deed alles, zeg maar. Nou, illustraties, die willen we hebben. Lichtbeelden, voorvallen. Nou, kijk, op school deed ik niet zo verschrikkelijk veel. Maar ik luisterde niet en ik maakte grapjes of weet ik veel. In ieder geval reden genoeg voor de onderwijzer om mijn straf te geven. Ik kreeg dan tafels van de tafel van 431 tot 442 of zo. Nou, dus, ik kan heel goed hoofdrekenen. Maar dat even niet. En wat voor soort milieu kwam je uit? Een streng christelijk milieu. Oh, dan krijg je dat natuurlijk. Mijn vader was hoofd van een school. En ik was een beetje een boefje. Groeide op voor galg en rad. Dus van kleine inbraakjes tot grotere daden. Ja, ik zie een kamerbrede glimlach op je gelaat. Een reden voor trots, begrijp ik inmiddels. Nee, ja. Gewoon een beetje opgroeien voor galg en rad. En totdat je op een gegeven ogenblik tot inzicht komt en denkt, nu gaat het fout. Ja. En mijn vriend jongetje, een vriend jongen uit de straat waar ik deze misdaden tussen aanhalingstekens mee pleegde, die is daarvoor gepakt en die is in de jeugdzorg en daarna in het criminele circuit terechtgekomen. Ik ben de dans ontsprongen. Maar het had echt heel erg anders kunnen lopen. Hey, Tamara, wat maakte jou in je jeugd onuitstaanbaar? Kattig, denk ik. Nee. Ongeduldig. Maar is wel een haantje de voorste. Nou, wat haar onuitstaanbaar maakt, is dat ze alleen maar spinazie wilde eten. Oh. Nou, is dat het alleen is. Maar spinazie. Ja, maar dat kwam door Popeye. Want ik wou sterk worden. Ja. En dus, de tekenfilmheld. Ja, die had altijd spinazie. Ja, ja. En wij verzonnen allerlei argumenten om er ander eten te geven. Dus we maakten bloemetjes die we om de deur heen plakten als zij weer een succesvol gegeten had. Ja, maar dat is ook een verklaring voor. Want ik ben veel te vroeg geboren. Of niet te vroeg, maar ondervoed. Mijn moeder was ziek. Dus ik was 4 pond toen ik werd geboren. Maar ik was wel normale lengte. Dus echt vermagerde baby. Mm-hmm. En mijn moeder was een hele jonge moeder van 21. Dus die kwam iedere keer bij het consultatiebureau. Dat kindje moet meer eten. Dus mijn moeder heeft mij tegen heug en meug voorgepropt. Ja, dus op het moment dat ik kon weigeren, ben ik gaan weigeren. Ik liet me influisteren, maar verbeter me als ik het verkeerd heb. En hoe vaak komt dat voor in mijn leven? Ja, je was een moedje? Ik niet. Je was ongepland? Ik was wel ongepland, zeker. Ja, ja, ja. Ja, het was een. Zij was niet een moedje, maar natuurlijk was een moedje. Ja. Ah, bon. Ja. Ik zat in dienst en mijn analist die zat op school nog, op de Pedagogische Academie. En ik had de eerste 6 weken in dienst doorgebracht en ik kwam het weekend thuis. Wacht even, Tamara, waarom is jij zo te gniffelen? Ik ben benieuwd hoe ver je gaat in de details. Ah, oh ja? Ja. Ik kwam dus het weekend thuis en 's avonds gingen mijn ouders naar de kerk en wij naar bed. Dat is een vrij verrukkelijke samenvatting. Ja, ja, ja. En hier zit het resultaat. En, de inschatting was dat gezien de periode dat er geen zwangerschap zou ontstaan, maar die inschatting was verkeerd. Okay. Ja. En Tamara, als je nou, want daar gaat het me om natuurlijk, hè, niet om het sleutelgat, nee, niet om het voyeurisme. Als je nou zou moeten vertellen wat van die jeugd van Bernie, van die afkomst van hem, absoluut is vertaald in zijn werk, wat zou je dan noemen? Nou ja, ik denk omdat hij uit een echt onderwijzersmilieu, want dat zei je er niet bij. Zijn vader was onderwijzer en later de directeur van de MAVO, of MULO, ja, heette dat nog. MULO. Dus hij en zowel, en mijn moeder trouwens ook, haar vader was ook directeur van een andere MULO. Dus ze zijn heel erg in een soort onderwijs. Dus dat je kinderen dingen wil leren of dingen dat je kinderen belangrijk vindt, dat zit daar iets wel in, didactisch. Denk ik. Ja, dat denk ik wel. Toch? Ja, nee, dat leer je gewoon op de Pedagogische Academie of de Kweekschool heette dat toen. Dus dan krijg je wat kinderpsychologie, je krijgt wat pedagogiek, wat didactiek. Maar hoe komt dan dat, wat wel wordt genoemd, ondeugende randje van Bernie in zijn werken, dat hij kinderen stoute dingen laat doen, laat rebelleren tegen ouderen, gezag enzovoort. Tamara, wat zou je daar? Ik zou dat niet zo noemen. Ik zou dat eerder noemen dat hij kinderen serieus neemt. Dus in de tijd, zeker toen hij Radio Lawaai-papegaai maakte, dat kwam na Kleutertje Luister, wat best wel tuttig was. En hij ging met kinderen echt praten over de dood. En dan zei zo'n kind van mijn oma zit in de hemel. Ja. En dan, wat zou die oma dan eten? En dan zei zo'n kind, ja, vliegjes denk ik, of vogeltjes toch. Ja. Dus weet je, hij ging serieus met kinderen in gesprek. En hoe viel dat, Bunny, in die tijd dat je dat deed? Nou, het was heel grappig, want Kleutje Luister die kwam na arbeidsvitamine. En de arbeidsvitamine stond altijd luid aan op de stijgers in de bouw. En dan kwam pats dat kleuterprogramma eroverheen met die onderwerpen. Ik had aanvankelijk gedacht, nou, ze pikken het niet, want we doen echt alles. Het ging met kleine kinderen, maar die hebben een mening, die hebben een gedachte over dingen. Maar het werd heel goed ontvangen. En ik kreeg binnen een half jaar een Spaanse prijs, de Premio Ondas. Hoe ze dat kunnen geven aan een radioprogramma, weet ik nog steeds niet. Ja, dan moet een goede vertaler hebben rondgelopen daar ergens bij Zuid-Zaragoza. Ik denk het wel. Ja. In ieder geval was het geramd, dat programma. En de mensen zetten de radio niet uit. Want ik zei zelf al, nou, de stofzuiger klinkt er doorheen. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Ja. Men bleef gewoon luisteren. En wat vermoed jij, Tamara, dat van jouw jeugd, van jouw achtergrond in je werk is geslopen? Ja, nou, heel veel, denk ik. Omdat ik denk dat ik een heel gevoelig kind was, ben. En dat dus heel veel dingen die ik als kind heb meegemaakt enorme indruk op mij hebben gemaakt. Zoals, geeft er ook eens een... Nou ja, bijvoorbeeld dat geloof in Sinterklaas. Ik wilde heel graag iets doen met als een kind ergens in gelooft, dat je er gewoon in gelooft en dat je ervoor gaat. En dat was bij die film heel duidelijk wat ik wilde vertellen, los van al die andere dingen. En daar werd dan ook wel gezegd, want het was natuurlijk in het verhaal een leuk onderdeel, dat de man van de manege ook Sinterklaas speelt. En dan zeiden allemaal mensen, volwassenen, ja, maar dat gaan kinderen zien. En dan zei ik, nee, helemaal niet. Als je in Sinterklaas gelooft, zie je dat niet, want dan zie je Sinterklaas. Ja. En dus dat, maar natuurlijk ook veel meer dingen, zoals Brammetje Baas, is gewoon gekomen dat ik zelf... zonen heb die ze nu dan niet helemaal meedoen hoe het moet. En een man. Die ook niet altijd meedoet zoals het zeker. Moet. En hij ontdekte op een bepaald moment van, god, ik heb ADD. En toen liet hij mij dat zien. En toen zei hij, wat denk je ervan? Ik zei, nou, volgens mij ben je dat. Maar dan krijg je dus allemaal instructies wat je allemaal niet kan. En toen zei hij, ja, maar het is ook heel leuk om mij te zijn. En toen dacht ik, ja, daar wil ik iets mee doen. Omdat ik vind het zo sneu dat al die mensen die eigenlijk veel leuker zijn dan alle doorsnee mensen, die krijgen dan zo'n stempel en te horen wat je allemaal niet kan. Terwijl je heel veel andere dingen wel kan. Ja, ja. En Bernie, die verbeeldingskracht aan de ene kant, hè, en het putten uit je jeugd aan de andere kant, hè, zoals ze zeggen, rotten childhood is a writer's gold mine. Ja. Hè? Hoe werkt dat nou? Hoe bewust of onbewust ben je van wat het een is en wat het andere is als je aan het schippen bent? Ja, hoe werkt dat? Ik denk dat je heel doorsnee gedrag, dat ken je eigenlijk niet, omdat je ook niet dat hebt meegemaakt. Ik althans niet in mijn jeugd. Ik werd heel kort gehouden. Aan de andere kant was mijn moeder er vandoor. Er was zondagsrust. Er werd niet gewandeld. Schone kleren aan. Ja. Hè, op zondagskleren. Niet sporten op zondag. Niet naar buiten. Alleen wandelen in de duinen. En je zegt aan de andere kant was mijn moeder er vandoor. Ja, maar ik werd heel kort gehouden door mijn vader. Mijn vader voedde ons op. En dus je zit in een. Naar de kerk geregeld. Mocht je moeder er dan wel vandoor, terwijl jij niet op zondag. Die moeder die mocht er blijven. Nou, dat werd niet op prijs gesteld, geloof ik. Maar die moeder was gewoon weg. Waarom? Was verdwenen. Of waardoor? Verliefd op de overbuurman. En dat komt dus zelfs in hervormde kring voor. Ik weet er alles van, ja, natuurlijk. Net na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ja. Waarom zeg je, ik weet er alles van? Nee, jij toch? Nou, jij hebt toch ook gehad dat je moeder verliefd werd op een ander... dat je vader je hebt opgevoed. Ja, maar niet in de hervormde achtergrond. Dat bij ons mocht alles. Nee, dat behalve dat het niet mocht. Nee, precies. Ja. Nee, maar bij ons mocht dus eigenlijk niks. Hè. Maar wij hadden een huishoudster dan in huis en die zorgde voor ons. Want mijn vader die was schoolmeester, maar die verdiende niet zoveel geld. Ja. Dus je moest ook 's avonds werken. Dus je werkte op de avondschool en overdag. Ja. En dan mijn broertje en ik had een jonge broertje. Die ontsnapte dan uit het huis 's avonds als mijn vader weg was. En dan gingen we naar Haarlem de stad in. Naar de Roxy bioscoop via de achterdeur. Waar we foute films gingen kijken. Dus van een hogere ironie waar we nu terechtkomen. Want hoe... oud of hoe jong was jij, Tamara, toen Bernie er vandoor ging? Nou, was ik al bijna volwassen, denk ik. 18 of zo, toch? Ja, denk het, zoiets, ja. Denk ja. Ik. Ja. En hoe was dat voor jou? Dat was wel anders. Nou ja, dat is natuurlijk anders dan als je 6 bent en je moeder staat aan je bed en daarna zie je er nooit meer. Ik was 4. Oh, 4. Nou ja. Nooit meer? Hoe lang heb je je moeder niet gezien? Na mijn 4e, 14 jaar. Toen ik 18 was, heb ik haar gezien een keer. Toen ben ik erop gaan zoeken. Toen dacht ik, Oh, ja. Dat vind ik helemaal, je weet helemaal niet wie ik ben. Haar man heette Ben, die ze had. Maar mijn vader heette ook Ben. Dus ik dacht, hé, daar kan je niet in vergissen. Nee. Dus toen dacht ik, ja, ik vind helemaal niks. Ik ga weg. Dus toen heb ik er nooit meer gezien. Toen, behalve, ik moest er een keer zien. Want toen ik ging trouwen, moest ik toestemming hebben van mijn moeder. En hoe liep dat dan? Nou, toen kwamen we eraan bij haar woning met de deur, met z'n tweeën, Annelies en ik. En we hadden een hondje bij ons. En dat hondje mocht niet binnen. Hoe heette dat hondje? Het hondje heette Bijke. Ja. Bijke. Bijke mocht niet dat binnen. Dat zijn van die dingen die vergeet je je hele leven nee, niet. Nee, dat vond ik zo stuitend. En vervolgens? Vervolgens heeft ze toestemming gegeven voor het huwelijk en dan zijn we weer vertrokken. En daarna? Nooit meer gezien. Begrafenis? Nooit, nee, geweigerd. Ja, maar ik vind het ook wel treurig, want volgens mij heeft jouw vader, jouw moeder echt... Want in het begin is ze ook wel bij het schoolplein geweest, ja, al die dingen heb ik later gehoord. Dus jouw vader heeft echt alles gedaan om te zorgen dat mijn zij jullie nooit meer mocht zien. Heeft alles inderdaad, dat wist ik niet, maar alles in het werk gesteld om haar buiten de deur te sluiten. En hij is zelfs door de kerk, want hij was ouderling of diaken of zoiets, op het matje geroepen dat hij zich anders moest opstellen. Mag ik je een hele moeilijke vraag stellen? Je geeft hem maar een klap als het te ver gaat. Hè? Je vader is dus voor een groot deel leidend geweest in die omgangsregeling met je moeder. Ja, ja. En die omgangsregeling luidde haar uit de weg gaan. Ja. Hoe verstandig of onverstandig vind je het nou van jezelf dat je je inderdaad tot op grote hoogte door die vader daarin hebt laten leiden? Aan de ene kant, ik heb er geregeld over nagedacht en dacht ik, dat is onverstandig, want ik heb me door mijn vader laten leiden en mijn moeder wilde wel. Aan de andere kant dacht ik, als moeder laat je je kind niet in de steek, welke omstandigheden dan ook. Meer moeite zet je je er tegen? Ja. En ik heb gedacht, nou, dat heb je niet gedaan, zoek het maar uit. Ja. Tamara, we zitten hier om niet alleen maar die privébezonjes te verkennen, maar ook voortdurend te zien, wat doet dat nou met je werk? Hè? Zoiets als de afwezigheid van de moederfiguur hè, in een leven van Bernie. Mm. Zie je linksom of rechtsom sporen in zijn oeuvre van dat soort thematiek? Weet ik eigenlijk niet zo. Nou ja, het komt vaak voor, ook in het werk van Annie M. G. Schmid, dat er maar één ouder is. Dus in die zin raakt dat. Ik heb het ook wel zo. Dat heeft ook te maken dat als je dingen maakt met een kind in de hoofdrol, is het soms heel vervelend als er twee volwassenen omheen darren. Is het fijner als er maar één is. Ja. Nou, ik heb zelf wel. Ik heb boekjes en verhaaltjes geschreven. En in sommige verhaaltjes gingen dan de ouders op een goede manier met elkaar om bij echtscheiding. Dat heb ik ook zelf niet zo goed gedaan. Wat een wens. Wat een wens is. En mijn vader vond het verschrikkelijke boekjes. Ja. Nee? Die vond het helemaal niks. Het klopte niet. In zijn beeld klopte het ook niet. Maar dat is natuurlijk ook de realiteit vaak voor kinderen in de maatschappij, toch? Ja. Dat eeuwige geworstel. Ja, maar ik dacht, ik creëer een mooi voorbeeld. Maar ik heb er eigenlijk zelf ook... drukte je je droom uit. Had het maar zo kunnen ik zijn. Ik heb er niet veel van geleerd zelf, moet ik zeggen. Waarom zeg je dat zo? Ik ben heel slordig gaan scheiden. Wat is slordig scheiden? Slordig scheiden. Nou, heel slordig. Dat je dat niet correct op een nette manier afhandelt. Maar dat Bernie, de vraag is gewoon, wat deed je? Wat ik deed? Ja, niet in die abstracties, wat gebeurde er dan? Nou, een soort aan-uit gedoe. Ah ja. Heen en terug. Ah, ja. En dat veel te lang laten lopen. En dat is voor zo'n kind, en dat kind zit hier, dat Tamara. Dat is voor kinderen verschrikkelijk. Wat deed dat met jou, Tamaris? Zijn daar woorden voor? Nou ja, dat is hartstikke moeilijk natuurlijk. Ja. En vooral als je ziet hoe dat je moeder het daar heel moeilijk mee heeft. Maar ook zelf natuurlijk. Omdat je, en dat was bij mij heel lastig, omdat het ook samenviel met het moment dat ik eigenlijk zelf ongeveer het huis uit ging. Mm-hmm. Dus dan wordt alles zo... Komt op haar en nou ja, dan denk je ook van ja, ik voelde dat heel erg van oké, we waren ooit met z'n vieren en nu ziet iedereen een beetje ergens anders en dat je helemaal uit elkaar bent gevallen met z'n allen. Ja. Dat. Ja. En ook van jou wil ik natuurlijk straks weten welke sporen daarvan zien we in jouw films. Voordat we daar aan toe komen, de wereld buiten deze studio in het Mediapark. Kirsten Klomp met het nieuws. NPO Radio 1. Schiphol heeft meerdere boeren uitgekocht om zelf extra stikstofruimte te krijgen. En ook voor Lelystad Airport. Dat bevestigt een woordvoerder van de Schiphol Group na berichtgeving van NRC. Deze manier van uitkopen is omstreden omdat de overheid het recht op de eerste koop wil. In het noordwesten van Colombia zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een aardverschuiving. Op een weg werden een bus en andere voertuigen bedolven toen een bergwand naar beneden kwam. 5 mensen werden gered. De aardverschuiving ontstond na hevige regenval. Een jongen van 17 uit Gelderop wordt verdacht van het stichten van brand in natuurgebieden in de buurt van Son, Hezen en Gelderop. Die branden waren afgelopen zomer toen het erg droog was. Door snel optreden van de brandweer viel de schade mee. En op het WK voetbal in Qatar heeft Kroatië Japan verslagen na de eerste strafschoppenserie op dit WK. Beide ploegen scoorden na 120 minuten spelen één keer, dus moesten penalties een beslissing brengen. Na drie missers van Japan plaatste Kroatië zich voor de kwartfinale. Kunststof. Ja, van de NTR op Radio 1 over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. Met vanavond aan tafel Bernie Bos en Tamara Bos. En dat zijn grossierders in prijzen voor de beste scenario's voor kinderfilms. En ze schrijven niet alleen kinderfilmscenario's, maar ook boeken, bundels, wat er iets meer zijn. Vooral Bernie overigens. Tamara concentreert zich vooral op scenario's. Nee. Zeg ik het verkeerd? Ja, Tamara zegt ja? Meer boeken dan ik, denk ik. Nog meer? Ja. Serieus? Ja. Want ja, ik zag die hele lijst van Bernie, er waren ongeveer 47 en die stond niet in jouw... Nee, ik heb meer dan jij. Ik heb 35, meer dan 30 boeken geschreven. Ja. Maar een deel is ook van die AVI-leesboekjes, weet je wel. Dus alright. Dat is ook... Okay. Maar goed, heb ik het half gehoord? Ja, half. Ik heb ook dunne okay. boekjes. En Bernie heeft ook veel minder scenario's geschreven dan ik, hoor. Ja. En ook dat nog. En ook veel meer... En wie heeft de meeste prijzen gewonnen? Bernie? Nee, dat hangt er vanaf. Waarvoor? Wie het krijgt. Ja. Als je een beste filmprijs is dan de producent, wat ik dan ook ben. En het beste scenario is Tamara en de beste regie is dan de regisseur. Dus dat wordt een beetje verdeeld. Okay. Maar we hebben als producent ook een heleboel prijzen gewonnen. Ja, ik weet niet hoeveel. Echt heel veel. Ik heb ze allemaal geschonken aan AI op de duurdere prijzen naar de kalveren. Ik heb er een paar ook zelf. Voor scenario's heb jij er toch meer. Ik heb er twee kalveren voor scenario's. Ja. En Bernie heeft twee voor... Drie. Beste film. Ja, maar je hebt één erekalf. Oh ja, één erekalf, ja. Ik ga met Tamara praten over de vraag hoe de jeugdervaring en de ervaring als jonge volwassenen in haar werk zijn gekropen. Ik denk bijvoorbeeld aan zusjes. Ja, klopt. Nou ja, dat gaat natuurlijk... Dat is best wel iets van dichtbij. Ja. Want in Zusjes werd Rob, meen ik, dat hij heet, toch? De vader Rob, ja, ja. Zou kunnen, ja. Die wordt verliefd op zijn medewerkster Sonja. Ja. Nou, ja, dat zag er wel heel anders uit, hoor. Ja, zoals Bernie verliefd werd op medewerkster Linda, als ik het wel heb. Hè. En dat gezin ging uiteindelijk in de film in therapie enzovoort. Staat niet ver af van de realiteit. Hoe ga je er daarmee om als je zit te tikken? Hoe doe je dat nou ambachtelijk? Nou ja, kijk, ik wilde die serie heel graag maken, omdat ik iets wilde maken vooral over hoe het is als je die periode tussen eigenlijk je middelbare schooltijd en dat je echt weet wat je aan het doen bent, zou ik maar zeggen. Ja, dat is eigenlijk adolescentie, zo zie ik het dan, tussen je 19e en je 26e, dan weet je ook nog niet wat je gaat worden en hoe het allemaal gaat lopen. En dat is best wel een moeilijke, spannende tijd. En als dat samenvalt met... Dat wat ik net al zei, dat het gezin waar je uitkomt uit elkaar valt, dan is dat best wel ingrijpend. En dan ben je echt wel op zoek naar van wie ben ik nou eigenlijk en wie wil ik zijn. En waar haal je dan de distantie vandaan om dat boven je toetsenbord toch goed te noteren? Nou ja, dat is natuurlijk met alles wat ik schrijf. Je gebruikt altijd de kerndingen of de emoties of de dingen waar het echt over gaat. Die komen uit je eigen leven. Maar hoe je het dan verder invult, dat is vaak dingen die je verzint erbij. Ja. En dat is ook bij Kaps en Romy. Dat was geïnspireerd op mijn oma die een beetje verward begon te raken. En ik was toen een jaar of 18, 19. En mijn moeder en haar zussen vonden dat heel moeilijk. Dat hun moeder veranderde, wat heel logisch is. Maar voor mij als kleindochter was het anders. Want mijn oma werd wat recalcitranter. Die ging opeens met mij naar snackbar kroket eten. Wat ze nog nooit had gedaan. En die zei ook van, dat mag wel. Zullen we even een trailertje doen van Kapsalon? Ja, kom maar door, hoor. Ja. Gaan we vinden. Vreemd geld. Ik weet zeker dat ik alles op de bank heb gezet. Hoofd van mij... Wat ging dan kun je doen? Thee maken. Dan is mijn hoofd weer heel vol. Dan opeens weer helemaal leeg. Maar deed het dat je... Oh. Oma moet gewoon een beetje voor zich laten zorgen. Door mij. Ook door jou. Ben je verdrietig? Als ik maar niet de min ben, dan krijgt u terug... juist, precies. Nou, kijk eens. Oh nee, doe niet. Als ik jou toch niet had... Als kapster. Ah, ik ben kapster. Wat doe jij nou hier? Ik heb de zaak gesloten. Wat nou als er mensen geknipt willen worden? Nou, hebben ze pech gehad. Kom. Mam, jij hebt echt iets. Met Romy erbij gaat het prima. Ja! Ik heb Jij moet naar school. Maar wat is nou belangrijker? Oma of school? Als ik er niet meer ben, dan wil ik heel erg graag dat dit jouw kapsalon wordt. En dan doen we het. Kapsalon Romy. Is dat wat? Veel plezier. Ja, de trailer van Kapsalon Romy, onderscheiden film van Tamara Borstel wil zeggen. Zij schreef het scenario voor die film. We hebben het over de vraag hoe je die distantie opbrengt. Hè, als je dat materiaal behandelt. Terwijl het voor een deel is geworteld in de realiteit. Nou zitten hier aan de andere kant van het glas een paar jonge medewerkers van het programma. En die hebben veel van jullie werk hebben ze bekeken. Toen ze nog jonger waren dan nu. Dat is amper voorstelbaar. Die fluisterden me in. Hoe ga je eigenlijk om, Bernie, met de verantwoordelijkheid die je als maker hebt wanneer je dit soort thema's behandelt? Want dat is niet bepaald niks wat je die jeugd voorschotelt. Nee, maar het is ook een beetje een goede oefening voor later natuurlijk, hè, voor de jeugd. Ze moeten toch in aanraking komen met, niet alleen maar met kabouters of leugens, maar gewoon ook met de realiteit, want dan worden ze flink en sterk van. Wij als makers, we zijn geen opvoeders, maar we voeden wel op. Dus we moeten daar onze verantwoordelijkheid nemen. En dat doen we dan ook van begin af aan eigenlijk. Wat Tamara net al zei, dat we mensen van een andere cultuur of van andere landen of andere achtergronden in onze programma's altijd hebben laten optreden. Zonder dat het daarover ging. He, in het zakmes zit een donker jongetje. Het gaat niet over donkere mensen in het zakmes. Gewoon onderdeel van het verhaal. Ja. En dat hebben we. De idiotie was dat wij in Abeltje zat een donker getint meisje. Een Indisch meisje. Het was een recensie, ik meen in de Volkskrant, van een excuusneger, werd die dan genoemd. Nou, nee, volgens mij hebben wij dat er later van gemaakt in ons hoofd. Maar er werd wel gezegd van dat dat heel politiek correct was. En raar. Dat ik dan denk, jongens, in wat voor wereld? Dat was in, dat was in 95 of zo? 94. Nee, iets later, denk ik. Oh. Nou ja, medio jaren 90. Ja, goed, in ieder geval 25 jaar geleden. Toen werd je het nog verweten als je gewoon eigenlijk de wereld liet zien. Ja, ja. Maar ik heb bij Papa Dag ook gehad, hoor, werd het ook weer gezegd. Terwijl ik dan denk, kijk eens om je heen, jongens. Wat werd er toen dan over die serie gezegd? Nou, ook politiek correct, want er zat er net iets te veel kleur in naar... volgens de mening van Angela de Jong. En dan word je politiek correct versleten. Ik dan denk, jeetje Mina, er zijn meerdere witte mannen in en een paar gekleurde... En je krijgt het op je kop. Ja. Nou viel eerder in deze uitzending het woord pedagoog. Hè? Als je zoveel ervaring hebt als maker in dit genre, hè? Als schrijver ook in dit genre, raadpleeg je dan niettemin ook nog wel eens een pedagoog om gewoon aan zo iemand te vragen, wij gaan dit voor jonge mensen presenteren. Zit het naar jullie idee professioneel ook goed in elkaar? Of ga je daar op zeker moment aan voorbij? Nou, in het algemeen eigenlijk niet. Omdat we het algemeen zelf al de indruk hebben dat we dat op een goede manier weten te brengen. Ik heb heel veel gecheckt in het verleden met jonge kinderen op peuterspeelzalen of crèches. Nou, crèches niet, kleuterscholen. Waarbij ik gewoon met kinderen ging praten. En welke onderwerpen vonden ze dan zelf interessant? En hoe gingen ze erover praten? Waar ik dan stof uithaalde van, nou, dat kan, daar kan je het over hebben. En Tamara, heb je wel eens een moment gehad dat je niet te min leerde van wachten? Van nu schiet ik toch mis, nu zit ik ernaast. Dit is een belangrijk moment, doet even zeer, maar ik steek er iets van op. Nou, ik weet, het heeft ook denk ik met opvatting te maken. Ik weet wel bij het Paard van Sinterklaas, toen ik dat script, dat is dus heel vaak afgewezen. En dan werd er gezegd van, ja, waarom wil dat meisje nou een paard? En weet je, nou, en dan op een bepaald moment ga je ook scènes verzinnen erin. En bijvoorbeeld in dit geval was het dat meisje dan eerst een ponnetje had. En dat ponnetje, of mocht verzorgen, het ponnetje gaat dan dood. En die scènes zijn in de film best wel ingrijpend. Als je die zit te schrijven, dan denk je van... Ja, dat is goed, want dan nu snappen we haar drive. Maar als je dat dan op een groot doek ziet... Boom. Ja. Maar aan de andere kant denk ik, heel veel kinderen maken ook mee dat hun poes doodgaat. Maar je vindt het iets te groot eigenlijk. Achter. Nou ja, ik heb dat ook weer niet. Maar wel dat ik toen dacht, oh ja, dit is toch wel veel meer impact heeft dan je van tevoren denkt. En dat als ik wel eens lesgeef of zo, zeg ik dat ook altijd. Zeker als je voor jonge kinderen iets maakt, moet je dat wel realiseren. Dat echt op een groot scherm, hè, bijvoorbeeld Dolfje Weerwolfje, wat boeken zijn voor kinderen van 6, 7. Maar als je dat echt in de film doet, dan wordt het hartstikke eng. Dus dan hebben we ook geprobeerd doseren. Om het dan grappig te maken. Ja, even eng mag wel. maar daarna moet het dan opgelost. Ja. En Bernie, in jouw geval, bedoel, hoeveel dingen ook in goud veranderden op het moment dat je ze aanraakte. Ook jij zal heus wel eens een keer een faux pas hebben gehad. Wat herinner je heel goed? Ja, ik herinner me wel iets, maar dat zeg ik niet. Dat was met publiek dat ik een hele verkeerde opmerking maakte. Zeg maar niet. Maar dat ga ik dus even niet zeggen. Maar dat is voor volgende keer. Ja, voor ik wil wel het onderwerp weten dan. Over welk onderwerp ging het? Het ging over plassen. Ja. Alright. Nou, ja. Maar goed. Geen gezeik, door. Geen gezeik, altijd rijk. Ik heb bij de VPRO wel af en toe ingegrepen. Want bij de VPRO werkt het natuurlijk met hele creatieve, scheppende, grensverleggende mensen. Die grensverleggen in programma's ook deden. Ik heb in Achterwerk in de Kast heb ik een incestmeisje niet uitgezonden. Want ik zei, wij doen geen nazorg. Dus we kunnen dat niet doen. En het kind gaat alleen maar lijden eronder. We hebben de school wel geïnformeerd. En we hebben een uitzending van Theo en Thea, wat Pieter Kramer had gemaakt. Waarbij die Eva Braun en Adolf Hitler speelden. Heb ik ook geweigerd om uit te zenden. Maar daar was je dus op tijd bij? Daar was ik op tijd bij. Ja. Maar mag ik een suggestie doen? Ja. Waarom was je zo stom bij de VPRO weg te gaan? Het was heel leuk bij de VPRO. Ik kreeg een aanvaring met de directie. En die aanvaring ging over geld. Ik had bedongen dat we hetzelfde geld zouden krijgen als de volwassen televisie kreeg. Door het commissariaat van de media bepaalde uurbedrag. Ja. Na 4 jaar, wilde de toenmalige directeur dat veranderen, want de volwassen televisie had meer geld nodig. Toen zei ik, weet je wat, dan ga je het lekker zelf doen. Ja. Dus ben ik naar huis gegaan. Toen kwam hij in het weekend bij mij langs en zei, nou, kunnen we wat regelen? Nou, toen hebben we het min of meer iets geregeld. Ik zei, nou, we gaan een film draaien. Mijn vader woont in Rio, daar heb ik geld voor gereserveerd. Maar het filmfonds gaat dit vermoedelijk honoreren, dus dat geld kan je krijgen. Dus dat heb ik toen naar de directeur gegeven. Maar toen was er heel veel onrust bij de VPRO. En Ton Roduin maakte een groot artikel met alle mensen bij de VPRO. Was verbonden aan de NRC. Precies. En Amy van Loo en de jonge helden. Maar waar wil je heen, Bernie? Nou, toen ontstond er een conflict met de directie. En werd ik, terwijl ik nog een contract had van een jaar, het pand uitgeschopt. En zegt, je komt hier nooit meer binnen. Mag niet op het grind komen van de villa's. Mag niet op het grind. Dus de VPRO en jij gingen uit elkaar voor een deel een eigen beslissing. Maar vervolgens ging je in het producentenwerk. Nou, wel ongeveer je eigen stroppen spannen, of niet? Ja, dat is het ook. Maar ik heb de VPRO nog een jaar vanaf het terras van het café-restaurant De Haan, de Jonge Haan, bediend. Dus daar had ik vergaderingen, maar ik kwam het band niet meer binnen. Toen dacht ik, VPRO. Toen kreeg ik een aanbod van de AVRO om jeugdtelevisie te maken. Toen dacht ik, oké, nou ga ik de VPRO een poepje laten ruiken. Toen heb ik de hele afdeling overgenomen. Met alle jeugdprogramma's. Maar Tamara, hoe verstandig was het van Bernie om zelf producent te gaan worden? Nou ja, kijk, in eerste instantie was het natuurlijk hartstikke leuk, denk ik. Om gewoon een eigen bedrijf te... En hij had een hele goede deal met de AVRO. Hij kon ook aankopen, al die dingen. Maar gaandeweg, dat heb je ook wel gezegd, dat je eigenlijk zelf daarna nooit meer hebt geschreven. Nee. Het was de ondergang. Maar dat is wat. Als je moet vaststellen dat je door die switch eigenlijk je pen verliest. Ja, als producent probeer je de mogelijkheden te creëren om andere mensen aan de slag te helpen en hun ding te doen. Dat doe je vaak omdat de ambities van de makers hoger zijn dan het beschikbare geld. Heb je altijd gezeik. Het gaat altijd over geld. Hè? En ik wil graag dat de mensen een mooie film maken. En ik wil graag dat ze ook zich goed voelen daarin. Dus hebben we ook vaak veel te veel geld geïnvesteerd in films. En bovendien krijg je het hele gedonder met waar we nu zitten erbij. Met Hilversum, met de omroepen, met de NPO. Ja, en met de Kopenfonds. De fondsen die moeten sponsoren. Ja. Ja. Hoe is dat geweest dan om zo'n stap te zetten, je pen kwijt te raken en dan ongelooflijk veel bureaucratie en glazen erbij te krijgen? Ja, nou, het fijne is dat er natuurlijk mensen zijn zoals Tamara en anderen die heel goed scenario's kunnen schrijven. Mieke de Jong, Robert Alberding Tijm, die voor ons werkte, en hele goede regisseurs zijn die voor ons wilden werken. En dat we met elkaar dus ongelooflijk veel prachtige programma's gemaakt. Ja, dus wacht hebben. Even. Dit is eigenlijk ook wel mooi. Doordat jij zelf niet meer zoveel kon schrijven, waren onder andere de Tamara Bossen van deze samenleving nodig, ja, om mee te gaan doen. Ja. Want op welke leeftijd stapte jij dan daarin bij je vader, ja, Tamara? Volgens mij studeerde ik nog. Toen ging ik presentatieteksten doen, ja, voor dat Afro-blok. En toen ik afgestudeerd ben, toen ben ik eerst voor Code Boswachter een beetje assistentie gaan doen. Maar toen hoorde ik dat ze een vervolgserie wilde maken van Kinderen voor Waterland. Want die had je nog wel, ja, geschreven. En toen ben ik zelf dat gaan schrijven, want ik kon niks vinden. Dat maar was dat dacht moet ik ook in persoonlijk opzicht een heel bijzonder moment geweest zijn. Want zo tof ging het in die fase niet per se tussen jullie, toch? Nee, dat zal voor Tamara was dat best moeilijk, denk ik. Waar zat hem dat in, Tamara? Het was lastig omdat wij op dat moment niet de beste relatie hadden, nee, denk ik. Dat hing en, samen en met vooral, die scheiding? Ja, ja. En ook mijn moeder en mijn vader niet. Dus dat was, daar zit je dan heel erg tussen. Ja. Wat is dat nou een daad van moed of een daad van naïviteit om dan in die situatie te gaan werken bij je vader en te gaan schrijven voor je vader? Nou, dat was meer. Het was van twee kanten, denk ik. Ik dacht in eerste instantie van, nou, laat ik dat maar doen, want dan zie ik hem ook weer eens op een leuke manier. Ja, ja. Ja. Realiseerde jij je dat, Bernie? Nou, natuurlijk was het niet heel erg ontspannen. En liep ik ook wel een beetje op kolen af en toe. Maar aan de andere kant vond ik het natuurlijk ook prettig dat Tamara bij mij in de omgeving was. En, dat ze, en ik kende haar kwaliteiten, of niet allemaal natuurlijk, maar haar potentiële kwaliteiten. En ik dacht, nou, dat moet gaan, daar hebben we wat aan. En zij ook. En hoe ontwikkelde zich dat dan? Nou, vrij snel, omdat ik dacht, juf, dat morgen ging schrijven. En daar kregen we al heel gauw Stimuleringsfonds geld op een miljoen. Ook een heel bekend. Ja, nou, en dat heeft dat was dus mijn debuut. Heeft Benson Bogaert geregisseerd. Dat is dan ook weer mazzel. Dus Ben heeft dat met mij ook doorheen geleefd. Daar heb ik ook veel van geleerd. En die serie heeft de Prisionesse en weet ik veel wat. En ik heb daar de Lira-prijs voor gewonnen. Ja. Het is natuurlijk toch een wonderlijke geschiedenis. En er zit ook af en toe nog een heel raar steentje in jullie schoen. Want aan de ene kant krijgt dat een draai die prachtig is. En er blijven ook natuurlijk af en toe momenten die ik omschrijf als Johan Cruijff en Jordi Cruijff. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, nee hoor, want zo zie ik dat helemaal niet. Nee. Ik bedoel, Johan Cruijff, zijn zoon, gaat ook voetballen. Nou, ja. En jij beleeft dat zo niet, want? Helemaal niet, omdat ik weet, en dat vind ik, en dat vindt Bernie ook, dat ik een betere scenario schrijver ben dan hij. Ik ben waarom geen betere producent. Beter? Ja. Waarom is hij beter, Bernie? Ik denk omdat ze gesoftbald heeft. Leg uit. Nou, bij softbal, als je op hoog niveau softbalt, dan leer je discipline. En moet je aan je conditie werken, moet je op tijd trainen, moet je, nou, enzovoort, enzovoort. En als je dus die discipline hebt, dan die heeft er maar, kan je gaan zitten op het moment dat je moet gaan werken. Je hoeft niet te wachten op inspiratie, je gaat zitten en werken. En dat doet er maar, zeg maar, om 9:00 ochtends of om 8:00 ochtends. Ja. Of als ze niet kan slapen, om 6:00 ochtends. Waanzinnige discipline. Ja. Waanzinnige discipline. Ja, ja. En ik heb veel minder discipline. Ik heb een beetje wat Annemarie Schmid ook had. En ze vroegen aan haar, wanneer schrijft u? En dan zei ze, als het morgen af moet. En dat heb ik eigenlijk ook een beetje. Ja. Aan de andere kant ben ik wat gekker dan Tamara. Ja. En Tamara is wat geordender dan ik. Ja. En ik ben misschien wat gevoeliger ook. Maar laten we nou eens een wonderlijk moment nemen. Op een gegeven moment krijgt Minoes, die krijgt prijzen. Ja. En jij houdt je bedankspeech. Ja. Wat vergeet je te zeggen? Bedank ik. Ik vergeet misschien de scenarist te bedanken. Of de vrouw die hier zit. Ja, hoe was dat voor jou, Tamara? Nou ja, ik vond het natuurlijk hartstikke leuk dat we dat gauw kalf vonden. Maar ik zat wel een beetje zo te wachten van, oh, nu kom ik ook. Nu gaat mijn vader ook mij bedanken voor het scenario. Maar dat was niet zo. Hoe komt het dat op zo'n moment erbij inschiet, Bernie? Ik weet niet. Ik geloof dat ik heel weinig mensen bedankt heb eigenlijk. Alleen, ik heb het kalf geschonken aan Vincent Ball, omdat ik het onterecht vond dat hij als Belg niet mee mocht doen in de, in de prijzen. Was je niet stiekem jaloers op wat ze kon? Ik ga nu even Freudiaans zitten bedoelen. Nee. Hij vergat het gewoon. Hij ziet mij gewoon als een verlengde van zichzelf. All right. Ja. Nou, dat klopt. Ja, je hebt heel lang heb je ook gezegd, als ik iets goed, ja, goede genen, zei je dan. Ja, geintje. Ja, weet ik, maar Het is wel een geintje, maar toch. Ja. Nou, kijk, Tamara is gewoon, en dat wil ik dan voor een groot publiek zeggen, Tamara is een hele goede scenariste, veel beter dan ik, en heeft ook prachtige scenario's geschreven. Nou. En die wordt ook heel erg bedankt door mij daarvoor. Hier. Het is nu enorm onbeschreven. Maar ik heb een heel mooi gedicht voor jou geschreven. Oh, goed zo. Want het is Sinterklaas. Precies. En, we hebben jullie gevraagd om in de pen te klimmen. Tamara, je hebt het voor je liggen. Mm-hmm, ik zou zeggen, mm-hmm. Ik maak ruim baan en we hangen aan je lippen. Goed. Oké. Okay. Ja, eigenlijk, ik dacht dat je hem zelf ging voorlezen, maar dit is prima dat ik het doe, hoor. Lieve Bernie, Sint heeft geen cadeau voor jou, maar enkel dit gedicht. Om je te danken voor het feit dat jij Tamara hebt verlicht. Je leerde haar wat humor is. Het leven licht te nemen, dat is iets wat haar dagelijks helpt bij zorgen en problemen. Jij hebt haar gestimuleerd en haar talent ontwaard. Heel veel dank hiervoor van ons en natuurlijk van het paard. Liefst Sint en Piet. Dankjewel, Sint. Nou ja, je kent de vraag die Mart Smeets dan altijd stelde aan een fietser die bovenop de man van toe was beland na 4,5 uur stampen. Wat gaat er door je heen? Ja. Dat gaat bij mij door heel veel emoties gieren nu door mijn keel. En in het verlengde daarvan heb ik dan ook een minimaal gedicht voor Tamara geschreven. Oh, je hebt iets andersom gedaan. Ja. Ik ben benieuwd. Tamara, al word je net zo oud als Sint, toch blijf je voor altijd mijn kind. Ja. Dat is mooi. Dat is mooi. Dankjewel. Dankjewel. Oké. Okay. Bernie, voor altijd is in jouw geval best een rare term. Nou, nee, de tijd duurt zo lang als die duurt, toch? En dan is het altijd. Ja. Want jij maakt op zeker dag in Frankrijk een wandelingetje. En je gaat een heuvel op. Nou, de heuvel haalde ik niet. Ik kwam ademtekort, ja. Wanneer was dat? Zomer, een jaar geleden. Vorig jaar, ja. Ja? Ja. Nou, in het voorjaar al, toch? Het was in het voorjaar. Ja, iets eerder. Ja. En dat klopte niet helemaal, dus ben ik naar een ziekenhuis gegaan. En toen werd geconstateerd dat het mijn hart niet was. En dat het mijn longen niet waren, maar dat er vocht achter mijn longen zat. En als er vocht achter je longen zit, dan worden de longen naar binnen geduwd natuurlijk. En dan word je kortademig. Dat vocht is onderzocht en ook de cellen aan de randen van de longen. En toen bleek dat het asbestkanker was. En dat loop je dan op 40, 50 jaar geleden op een of andere manier. Hoe? Is onduidelijk. Geen idee. En dat asbestkanker, dat produceert vocht, zeg maar. En dat vocht gaat niet weg en dat duwt je longen in. Daar word je moe van, je lichaam raakt uitgeput. Je hebt geen zin meer om te eten, je gaat liggen, je gaat een beetje slapen. En de mensen in je omgeving denken dan dat het is afgelopen. Wacht even, de mensen in je omgeving, interessante woordkeuze, denken dan dat het is afgelopen. Ja. Ik zelf had dat idee nog niet. Nee, maar je gaat nu heel snel. Want kijk, dit duurde eerst volgens mij 5 maanden voordat het echt ontdekt was. Weet je, mei begon het. En in september was het pas, wisten we dat asbestkanker was. We maken overal een verhaaltje van, ja, hè, zeker. Jongens. Ja. En toen is het eigenlijk best wel een tijd goed gegaan. Was je te goed voor chemo, hoeft allemaal niet. Nee. En toen werd je in het voorjaar, afgelopen voorjaar, steeds weer benauwder. En in de zomer, en toen kwam je terug. Nou, toen was je echt hartstikke slecht. Ja. Kon je maar een kwartier overeind. Maar hier zit hij als een halve jongen. Ja, hij is nu herboren weer. Ja. Wat is er gebeurd? Nou, ze hebben een nieuwe therapie ontdekt. Dat heet de immunotherapie. En ons immuunsysteem herkent kankercellen niet. Dus die denkt, net als bij zwangerschap, dat is in orde dat er groeit. Ja. Dat is dus niet zo. En die immunotherapie die verstevigt je immuunsysteem, waardoor ze het wel als kwaadaardig herkennen. En dat werkte bij mij als een tierenlier. En jij hebt natuurlijk thuis meegemaakt met jouw echtgenote Linda. Ja. Die, meen ik, 8 jaar geleden? Ja, die had derde graad, heet dat geloof ik, eierstokkanker. Die was dus ook al heel ver weg. En die heeft heel veel research gedaan en die heeft zich laten behandelen in België. Waar ze behandelingen deden die ze in Nederland nog niet deden. En die is gespoeld met chemo. Dan gooien ze helemaal open en dan halen ze het binnenwerk eruit. En dan spoelen ze het gewoon. Ja, heel beeldend, Bernie, heel beeldend. Ja. En is er enige hoop voor jou dat er zich, om dat woord maar te gebruiken, een dergelijk scenario zou kunnen ontrollen? Nou, het punt is... Want zij is er nog. Zij is er nog, en gelukkig. En het punt is dat ik heb 2 mensen gesproken die immunotherapie hebben gehad. Die hadden uitgezaaide longkanker. En bij longkanker werkte het. In mijn geval, toen ik in de eerste instantie bij de oncoloog was, moest ik aan de chemo, want ze zeiden, nou, dat doen we nog niet met je mensen op die leeftijd van je, op jouw leeftijd. Daarna is er vooruitschrijdend inzicht gekomen en gingen ze me wel zo behandelen. En het werkt bij mij als een trein. Ja, dus ik heb nu de afspraak dat ik pas in februari weer bij de oncoloog langskom. Ik moet even denken aan die oude leus van de evangelische omroep. Er is hoop. Er is hoop voor een man die zichzelf wel eens heeft omschreven als een kleine Napoleon, Tamara. Echt waar? Ja. Heb jij ja. dat gezegd? Ja, kleine Napoleon, ja. Echt waar? Ja, maar wat ik nou nog even wil weten, want we maken iedere keer die connectie tussen wat je persoonlijk meemaakt en het werk. Jullie vertelden in het begin van de uitzending dat ook thema's als dood voor kinderen in jullie werk al heel vroeg opdoken. Wat heeft zo'n man, Tamara, nu aan de gewonnen inzichten voor zichzelf in zo'n fase als deze? Je hebt anderen gesticht met verhalen over de dood. Wat kan hij daar nu zelf mee? Ja, dat weet ik niet. En ik moet eerlijk zeggen dat ik de dood ook altijd wel heel moeilijk vond toen ik begon om te schrijven voor kinderen over de dood. Ik denk dat ik het nu makkelijker zou kunnen. Want ik ben toen ooit voor 80 groepers huilen niet gevraagd. En toen zei ik, dat kan ik niet over een meisje wat doodgaat. Maar je hebt een heel mooi boekje geschreven over... Dat papa hoor je. Maar ja, dat kwam omdat een vriend van ons doodging. En zijn zoontje was even oud als ons zoontje. En dat gaat over een jongetje die dat vertelt hoe zijn vader... die praat tegen zijn vader. Dat is heel erg mooi. Maar wat heb jij aan jou... Ja, ik weet het niet. Ik vind jou wel, wat ik echt heel fijn... Want ik was natuurlijk helemaal geschrokken en in paniek toen dat uitkwam vorig jaar september. En toen ben ik met jou gaan eten. En toen was jij zelf heel... relaxed en rustig. Zo van, ja, ik ben 77. Nou, nu opbouwt, dan ga je dood. Ja. Nou ja, ik wil geen paniek zaaien. Nee. Kijk, ik vind... we moeten niet ieder mens maar tot het treuren in leven proberen te houden. Want wat voor leven is dat? Dus je moet ook een soort acceptatie hebben van... nou, op een bepaald moment is het een beetje klaar. Hey, en Bernie, heb je iets aan de inzichten die de jeugd aanreikte... met betrekking tot de dood, nu die voor jezelf zo dichtbij komt? ik vind dat kinderen daar heel ontspannen mee omgaan. Maar omdat ze het ook zich niet helemaal realiseren. Ik heb een neefje wiens zusje doodging op 10-jarige leeftijd. En het jongetje was een jaar of 5, 6. En die zijn er 6 maanden. Anne heette ze. Anne is nu al lang genoeg dood geweest. Ja. Wow, wat een mooie zin. Ja. Die duikt vroeg of laat toch wel in een scenario op, dus, denk ik. En dat is ja, mooi. Aan de ene kant de acceptatie, gewoon vrolijk rondlopend bij de begrafenissen. En aan de andere kant toch eigenlijk een beetje teleurstelling. Ja. Wij lossen dit vanavond, denk ik, niet meer op. Welke tegeltekst gaan jullie meegeven aan de luisteraars? Tamara, heb jij wat? Ik heb hem nog niet opgeschreven. Ik heb er één. Roep maar, Bernie. Ik laat hem eerst wel zien. Stront geeft altijd hoop. Ja, meneer. Ja, ik heb wat filosofischer. Ja, kom maar door. Ja. Ik wou schrijven, wat ga ik nog doen? Van denk niet dat je meer bent dan de ander, maar zeker ook niet minder. Dat is een hele fijne. Ik dank jullie zeer. We hebben straks na de klok van 8 nog op deze zender 5 dagen. Waldi van Genen, die zit dan in de bus. Ja, 5 dagen staat op stad, zoals de bewoners van Stad aan het Haringvliet hun dorp noemen. En bus 635 die stopt niet meer in dat dorp. En dat betekent dat eigenlijk ook het levenssap eruit wordt getrokken. Alle winkels zijn al uit het dorp vertrokken. Zelfs de rijdende winkel heeft het helemaal niet gered. En het is een ontwikkeling die niet op zichzelf staat. Er speelt in veel meer dorpen in Nederland. Hey Bernie, hey Tamara, chocoladelettertje voor thuis? Oh, ja, lekker hoor. Met noten. Oh, ja. Dankjewel. En gedroogd fruit. Komt die Bernie vangen. Dit was Kunststof. Hoi. Dank Bernie en Tamara. Dit was alweer aflevering 4580. Morgen in Kunststof een interview met comedian Marijn Scholten. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. De Guatemalaanse milieuactivist Bernardo Carl Sol is vrijgekomen. The letters you wrote to me gave me hope. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Conform de wetnormering BIC en het bijbehorende besluit zijn er kosten aan u opgelegd. Begrijpt u waar ik het over heb? Tja, zo kan het ook. Maar voor een incassobureau dat zaken echt oplost op een menselijke manier, ga je naar kenok.nl. Al 30 jaar het incassobureau van Nederland. De allerleukste scheurkalender is weer uit. Peter's Zeurkalender van Peter van Straten. Dagelijks genieten van herkenbare situaties. Nu in de boekhandel.